Ah, fais un peu rire devant Marc. Éget egy fél éjszakát, amikor bent fetrengsz az ágyba, most még mikor megyek föl, tök sötét van. Na, lesz sötét. Na, van a te kulcs, meg az ajtó kulcsa? Amit csinálnak. Tudjon hoznom, ha be akarok menni, nem? Jó, akkor betolod a verakod, azt is ingyen tőle. Jó. És mert van, mindjárt jövete. Mindjárt jövök is. Legyen fagyitok, mert minden nap megyek két címmel. Múlt kávoztam az összeset kézzel, mind a háromat. A jót rakva. Még hozzá egyet, hogy na, én maradt kettő, majd visszamegyek, ekkor szerintem tűz. Mind a háromat múlt kávoztam. Talán. Hogy itt színek? Mit dumálsz te? Hülye macskák, mit dumálnál? Én tudom, én de... Nem, hát. Fent a az ég, a nappaliban ég a villany. Arra megvolt az eszegfő szavarja. Máshoz nem ég. Nem is nyithat a lucska. Ez az! Tapsoljunk, mert beengedte a macskát! Drága! Macskát, de ki megengedni a már! Cica! Mert nem is üzelted még ki a tartozásaidat!